ข้อความในคุตกานิกายติวุตกะนะครับธรรมสูตรว่าด้วยวิชา3ประการนะครับในข้อ279นะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชา3ว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามคำที่เขากล่าวไว้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชา3ว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมเราย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามคำที่กล่าวไว้แล้วถามว่าเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากนะครับคือระลึกชาติ1บ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้างระลึกได้10ชาติ20ชาติ30ชาติ40ชาติ50ชาติบ้างระลึกได้100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างนะครับตลอดสังวัตตวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างนะก็ระลึกว่าในภพโน้นเนี่ยนะเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นโคตรก็คือนามสกุลนั่นแหละนะมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเนี่ยเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นได้เสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้ภิกษุนั้นได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้แล้วกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วนะครับกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวนะผู้ที่จะระลึกชาติได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทก็หมายถึงว่าคนที่อยู่ไม่ปราศจากสติและสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความเพียรบากบั่นในการเจริญสมถะแล้วก็มีจิตใจเนี่ยนะส่งไปตามในสมถะกรรมฐานเหล่านั้นนะครับเพราะว่าผู้ที่จะระลึกชาติได้อย่างนี้นี่นะครับโดยทั่วไปนั้นจะต้องได้ระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะก่อนนะครับแล้วก็เอาเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเป็นบาทนะครับแล้วก็ค่อยๆหมั่นระลึกนะครับค่อยๆถ้าเป็นอธิกรรมิกะบุคคลก็จะเริ่มหัดระลึกนะค่อยๆระลึกสมมติว่าอย่างตอนนี้บ่ายก็ระลึกแต่เริ่มระลึกไปหาเช้าว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปมีอะไรมาบ้างนะครับก็ระลึกถอยไปอย่างเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าหากว่าฟุ้งก็เข้าฌานใหม่นะครับเอาฌานใหม่แล้วก็ตั้งอภิญญาใหม่ก็ระลึกหัดฝึกไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยก็สามารถระลึกชาติได้นะครับโดยที่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเป็นฐานเป็นบาทแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปแล้วนะครับโดยพฤติกรรมกายกรรมในเฉพาะในภพนี้เนี่ยนะครับการระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดเนี่ยนะก็เป็นกิจของสติอย่างหนึ่งผู้ที่จะรักษาศีลได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างบริบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีสติอย่างที่ว่านี้นะครับคือถึงไม่ได้ชัดเจนเท่ากับอภิญญาแต่อย่างน้อยที่สุดก็สามารถระลึกได้นะครับหรือว่าถ้าจะชำระศีลให้บริบูรณ์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพฤติกรรมของตัวเองทั้งหมดจะไม่มาปรากฏให้รู้นะครับเคยไปเกี่ยวข้องกับใครเคยไปคลุกคลีกับใครเคยอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับรักษาศีลปฏิบัติธรรมไประยะหนึ่งนะครับจะระลึกได้หมดเลยนะครับจะมาทำให้เราระลึกอยู่ๆเนี่ยแวบมาหมดนะครับนะเพลงเคยไปร้องที่ไหนเคยไปเที่ยวกับใครเคยพูดกับใครอย่างไรเนี่ยนะครับมาหมดเลยคล้ายๆกับพระองคุลิมานนะครับพระองคุลิมานเนี่ยหลังจากที่ท่านบวชเข้ามาแล้วนะบวชเข้ามาแล้วท่านก็มารักษาศีลเนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับไอ้ภาพที่ท่านไปฆ่าเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลยนะจะมาทำเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านนะดีว่าก็ศึกษาเมตตากรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็สอนให้เจริญเมตตานะครับไอ้วิปฏิสารทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงค่อยๆหายไปแต่ถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปนะครับยิ่งผู้ที่มีความผิดพลาดในชีวิตเนื่องจากความประมาทในปางก่อนนะครับเนื่องจากคบกับป่าประมิตรทั้งหลายเนี่ยนะอันเวลามาศึกษาธรรมวินัยนี้อย่างหนึ่งก็คือเป็นเหตุให้เร่าร้อนนะครับ เพราะพฤติกรรมคำพูดทั้งหลายแหละที่ไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะค่อยๆระลึกมาทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านั้นจะมาบั่นทอนกุศลเจตนานะครับในการศึกษาในการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามธรรมวินัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่หมั่นอธิษฐานไม่หมั่นสมาทานนะครับไม่พยายามตื่นภัยตื่นตัวเห็นโทษของวัฏฏะเหล่านั้นก็ยากเหมือนกันนะครับที่จะเจริญกุศลธรรมชั้นสูงได้ครับก็ที่เรียกว่าในที่เป็นสามเณรเนี่ยนะที่เป็นสามเณรนะครับในสังยุตตนิกายกล่าวไว้นะผู้ที่อดีตก่อนบวชนี่มาเป็นนายพรานนะครับอันภาพที่เคยไปเป็นนายพรานเคยไปฆ่าสัตว์นะครับพวกอะไรนะฟ้าทับเหวเนี่ยนะครับที่เคยทำบ่วงทำอะไรเอาไว้เนี่ยก็พวกเหล่านั้นจะมาปรากฏหมดเลยอย่าว่านายพรานเลยนะครับพรานแบบที่ใหญ่ๆแบบนั้นเนี่ยนะพรานน้อยๆอย่างผมยังระลึกได้เลยนะครับผมจำได้นะว่าผมเคยไปยิงสัตว์ที่ไหนบ้างจำได้หมดนะครับสถานที่ท้องไร่ท้องนาที่ผมสมัยอยู่เป็นเด็กเนี่ยนะครับสมัยที่ตัวเล็กๆเนี่ยนะไปเดินอยู่ท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้นภาพในบริเวณแถวหมู่บ้านผมนึกออกหมดเลยนะครับภาพเหล่านั้นจะมาหมดเลยนะครับทำให้อยู่ๆเนี่ยภาพเหมือนกับว่าเราระลึกได้นะครับเหมือนเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเนี่ยนะจะจำได้หมดนะครับหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยบ้านใครอยู่ตรงไหนคนนั้นชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับอนาบริเวณทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาทั้งหมดเลยท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกของหมู่บ้านเป็นยังไงที่นาเราอยู่ยังไงตรงไหนเราเคยไปจับปลาจับกุ้งจับกบใส่เบ็ดอะไรเงี้ยมันจะมาทั้งหมดนะครับให้เห็นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความวิปฏิสารนะครับถ้าเราไม่หมั่นชำระนะถ้าไม่หมั่นชำระปล่อยจิตให้ฟุ้งก็จะไปไกลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าสังสารวัฏนี่มันมีโทษอย่างนั้นจริงๆจิตนะครับตอนที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยไม่ได้รับการอบรมอะไรเพราะฉะนั้นจิตประเภทนั้นส่วนใหญ่ก็อุทธัจจะกำเริบนะครับอันเป็นไปกับอวิชชาเป็นไปกับอุทธัจจะนะครับทีนี้พอระลึกได้ลักษณะนั้นแล้วก็จะได้ทำให้ระลึกถึงคุณของศีลมากขึ้นนะครับว่าโอ้ชีวิตของผู้ไม่มีศีลเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนั้นนะครับ อาจารย์ใช้คำว่าถ้าเราไม่หมั่นชำระคำว่าชำระนี่ก็มันเคยผิดพลาดมาอย่างนั้นเราจะชำระยังไงนะทางออก ก็คือการพิจารณาพระธรรมลงไปในสิ่งนั้นนั่นเองนะครับว่านั่นคือโทษของการไม่มีธรรมไม่มีวินัยนั่นคือโทษของวัฏฏะทั้งหลายนั่นน่ะเป็นโทษของทุจริตกรรมทั้งหลายนะครับนั่นโทษของการไม่คบกัลยาณมิตรนั่นคือโทษของการคบปาปมิตรนั่นคือโทษของวัตตะนะครับแล้วก็พิจารณาทั้งสิ่งเหล่านั้นลงโดยขันธ์ธาตุอายตนะนะครับสงเคราะห์ลงกรรมบททั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมสงเคราะห์ขันธ์ธาตุอายตนะทั้งหมดนะครับพิจารณาไปในสิ่งนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะนั้นบ่อยๆสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งวิปฏิสารอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยที่สุดก็เห็นนี่โทษของสังสารวัฏนะนี่ภัยของวัตตะนะนี่เพราะเราประมาทในปางก่อนนะจึงได้ไปประสบกับสิ่งแบบนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เป็นในลักษณะนั้นเพราะกรรมไม่ใช่ผลของบุญนะทำให้เราได้ไปคบปาปมิตรปาปมิตรชักชวนเราในการทำบาปทำอกุศลเนี่ยก็เพราะโทษของสังสารวัฏนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้คำสอนอย่างนี้แล้วถ้ายังประมาทอีกก็ไม่พ้นจากสภาพเดิมๆนี่เราก็มาตรวจสอบอัธยาศัยของเราเดิมๆสิเมื่อสมัยนั้นเนี่ยนะเราเห็นปลาเนี่ยเรามีนึกใจมีใจกรุณากับเขาบ้างไหมเราก็ไม่มีอัธยาศัยแห่งเป็นไปอบายก็สะสมไว้นะเนี่ยนะเห็นสัตว์ทั้งหลายนึกกรุณานึกเมตตาเขาไหมนะครับนึกจะให้ทานนี่มีกี่ครั้งปรารภศีลเนี่ยนะโดยอัธยาศัยพิจารณาไปแล้วดูน้อยมากนะถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพอกพูนในการเจริญกุศลธรรมของพระผู้มีพระภาคให้มากเนี่ยนะครับอัธยาศัยแบบนั้นก็สะสมไว้แล้วเพราะธรรมชาติของจิตก็สะสมสันดานพอได้เหตุปัจจัยคล้ายคลึงกันมันก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนี่อย่าประมาทอย่าไปดูถูกความคิดนะมันก็เรียบว่าไอ้ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันเสือกใสผลักใสไปในวัฏฏะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะพ้นจากวัฏฏะทั้งหลายเหล่านี้นอกจากสิกขาของพระผู้มีพระภาคนะครับงั้นการพิจารณาแบบนั้นก็จะทำให้เห็นคุณของพระธรรมคำสอนทำให้ต้องภาคเพียรพยายามนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้มีการศึกษาในลักษณะนี้อีกไม่ใช่ของง่ายอีกแล้วนะครับแค่ฟังนี้ก็ไม่ง่ายนะครับนะจะกล่าวไปถึงเรื่องของการระลึกเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการตรึกเป็นต้นเนี่ยนะครับยิ่งมาในยุคนี้เหตุปัจจัยให้ไม่ต้องศึกษาเนี่ยมากจริงๆนะครับ จะมีที่ไหนที่เขาจะผลักดันให้เราไปศึกษายากนะครับทั้งอัธยาศัยภายในของเราก็ไม่ค่อยชอบอ่านอยู่แล้วนะบางคนเนี่ยนะก็ไม่ชอบอ่านไม่ชอบคนอยู่แล้วทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมในด้านนี้เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยนะครับถ้าประมาทก็อย่างที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทนะคนที่ประมาทก็คือคนที่ตายแล้วนะครับทีนี้ผมก็โดยส่วนตัวผมก็มาคิดลักษณะนี้เอ๊ะแล้วเราจะทำบาปทำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่ไม่ฝักใฝ่ในด้านนี้นะครับผมก็กากบาทไว้ในความคิดเลยว่าเลิกคบเหมือนกันนะตั้งความคิดแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็คิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆยังไม่ทันบวชเนี่ยนะครับว่าเอ๊คนเหล่านี้ถ้าเขาจะไปอบายเนี่ยเขาแล้วเราจะไปกับเขาด้วยไหมเนี่ยนะเราก็จะคิดแบบนี้ตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วนะครับผมก็นึกถึงไอ้ปลาที่มันจะไปเข้าปากไส้อ่ะนะที่ใส่ทั้งหลายที่เขาใส่ดักปลานี่ก็คือใส่ที่เขาจะดักตรงที่น้ำมันไหลนะครับปลามจะขึ้นปลามจะลงแล้วเขาจะดักเออเรานี่มันจะถ้าเห็นปลาเยอะๆเนี่ยเป็นฝูงเขาเดินไปหาทรายเนี่ยนะเราว่ายเข้าไปในปากทรายเนี่ยเราจะหนีหรือเราจะไปตามนะครับก็คำนวณดูเราจะหนีตัวเดียวก็จะไปว่างั้นเนี่ยขอให้หลุดก่อนก็ใช้ได้แล้วว่างั้นมันหลังจากนั้นก็ต้องภาคเพียรพยายามนะครับแต่ทีนี้ก็มาไข้ควรหลายๆเรื่องว่าเออเรานี่บุญไม่มากนะครับอาจจะไปทำบาปบางอย่างไว้มั้งจึงไม่ได้มีโอกาสได้ค้นคว้าศึกษาคำสอนที่มาตรฐานมาเลยนะครับถ้าหากว่าเราเรียนรู้ศึกษาคำสอนอย่างนั้นมาโอ้มันนี่ไม่รู้จำอะไรได้นักต่อนักแล้วว่าทีเดรัจฉานคาถาก็จำได้เล่าเป็นตู่เป็นตะเป็นกุ้งเป็นแควไปหมดนี่ถ้าซ่องเสพคำสอนไว้คงจะได้ดีนะครับดังนั้นมาก็เริ่มตรวจสอบแม้กระทั่งเรื่องการเผยแพร่เรื่องอะไรทั้งหลายแล้วนี่นะครับอะไรถ้าดูไม่มาตรฐานก็ไม่ให้ใครนะครับทิ้งได้ก็ทิ้งไปเลยไม่เสียดายอะไรเลยนะครับเพราะทำให้เห็นโทษของวัฏฏะว่าเราอย่าได้ทำบาปทำกรรมให้ตัวเองอีกเลยนะครับผมว่าแค่ที่ทำมานี่ก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงพอที่จะเรียกว่าเจ็บปวดเต็มที่นะในวัฏฏะเนี่ยนะเพียงพอที่จะร้องไห้นะในวัฏฏะเนี่ยนะครับมันก็อย่าได้ประมาทในเหตุทั้งหลายเหล่านี้โอกาสที่จะได้ศึกษาแบบนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นตามระลึกถึงภูมิหลังบางอย่างของเราก็จะทำให้ต้องภาคเพียรจริงๆนะครับเนี่ยนะโดยรูปร่างกายก็ห่างพระผู้มีพระภาคก็ต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะครับโดยสภาพความรู้สึกนึกคิดทางจิตวิญญาณเนี่ยนะทางจิตใจเนี่ยจิตใจของเราวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปกับสิกขาของพระองค์อะไรบ้างนะครับเป็นไปกับศีลสิกขาไหมเป็นไปกับจิตตสิกขาไหมเป็นไปกับปัญญาสิกขาไหมนะครับถ้าไม่ค่อยเป็นไปก็ต้องสลดสังเวชใจแล้วก็ภาคเพียรพยายามใหม่นะครับทีนี้คนโดยทั่วๆไปก็จะเอาคนที่ไม่ใช่อนุสติมาเป็นอุทาหรณ์นะครับก็จะเอานี่แหละครับเอาคนที่สังคมทั่วๆไปยอมรับแต่เราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยเอาพระอรหันต์เป็นอุทาหรณ์พระสารีบุตรท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรพระมหากัสสปะท่านมีความรู้สึกนึกคิดยังไงท่านเหล่านี้เราไม่ค่อยเอามาเป็นอนุสติเพราะฉะนั้นก็เอาแต่คนพาลนะครับคนที่ปล่อยกายปล่อยใจปล่อยชีวิตไหลไปวันๆหนึ่งเพลิดเพลินเหล่านั้นเป็นอุทาหรณ์ซะส่วนใหญ่พอเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นเยี่ยงอย่างก็ทำให้เราอืดเราเฉื่อยชาไปด้วยไปหมดขาดความตื่นตัวนะครับถ้าหาว่าขาดความตื่นตัวแล้วก็ทำบาปทำกรรมให้ตัวเองอีกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สอนผิดแน่นอนกรรมมีผลจริงๆใครทำดีก็จะสมควรแก่เจตนานั่นแหละแล้วเจตนาก็เป็นของเฉพาะตัวด้วยนะครับเราเจตนาเป็นบาปจะบอกว่าไม่บาปก็ไม่ได้มันก็คือบาปถึงจะกลบเกลื่อนนะครับกลบเกลื่อนในชั้นศาลเป็นต้นแต่เจตนาก็คือเจตนาบุญบาปไม่ใช่มีใครมากดปุ่มว่าฉันจะให้ผลกับแกเวลานั้นเวลานี้นะแล้วไปขออุทธรณ์หน่อยไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะครับถ้าศึกษาระบบของปัจจัย24แล้วนะครับจะเห็นว่ากรรมปัจจัยนี้นับว่าเป็นปัจจัยที่น่ากลัวมากนะครับเพราะถ้าหากว่ากรรมมีกำลังเนี่ยสามารถไปปิดอย่างอื่นแล้วให้ผลเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นบาปกรรมที่ทำไว้ก็เหมือนกับศัตรูนั่นเองนะครับถ้ากัลยาณธรรมที่เราทำไว้ก็เหมือนกับญาติดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเราจะหาศัตรูให้แก่ตัวเองหรือจะหาญาติให้แก่ตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเฉพาะตัวจริงๆนะครับแล้วก็เจตนานี่เป็นของตัวเราจริงๆนะครับจะไปกลบเกลื่อนอ้างว่าทำเพื่อคนนั้นอ้างเพื่อคนนี้ไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าโอ้สังสารวัฏนี่นะเฉพาะชาตินี้ในอดีตที่ผ่านมาขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตเหล่านั้นก็เป็นขันธ์ที่ไม่เด็ดประณีตอะไรเลยนะครับเป็นขันธ์ที่ซามมากนะเลวมากในบรรดาขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็ขันธ์เหล่านั้นก็รับผลของบาปเพื่อมหาศาลนะครับทั้ง นะถึงกรรมบทเนี่ยนะครับเราก็สังเกตดูข้อที่เราไม่ล่วงคือข้อที่เราไม่มีโอกาสนะครับนะข้อที่ไม่ล่วงคือข้อที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีอัธยาศัยจะให้ล่วงนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นพิจารณาเห็นโทษนะครับแล้วพอมาศึกษาพระธรรมคำสอนเหล่านี้แล้วนะระดับนี้แล้วถามว่าปัจจัยที่จะให้ล่วงละเมิดมีอีกไหมก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าเราเห็นคุณค่าของศีลขนาดไหนแล้วก็มาเช็คดูว่าชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเราเนี่ยมองเห็นศีลขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่งไหมเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วเป็นไปกับศีลขาไหมแล้วบุคคลที่เราเกี่ยวข้องอยู่ในประจำวันเนี่ยนะเขามีศีลขาไหมนะครับเขาเป็นพาหรือเป็นบัณฑิตนะครับบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เป็นบัณฑิตนะครับวีรกรรมนะต้องมีวีรกรรมเข้ามาต้องเป็นคนกล้ากล้าที่จะจากคนพาลนะครับแล้วก็แสวงหาคนดีนะครับก็ต้องแยกแยะให้ได้แล้วก็ต้องกล้าจากนะครับถ้าหากว่าผู้ใดที่โอ้ยอ้างโน่นอ้างนี่นะครับก็ไม่ต้องแล้วนะครับผมนี่เป็นโดยอัธยาศัยแล้วรังเกียจคนที่อ้างมากอ้างจนทำความดีไม่ได้นะครับนะครับอ้างโน่นอ้างนี่จนแทบว่าธรรมวินัยก็รักษาไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลส่วนตัวอ้างไม่รู้จะอ้างไปทำอะไรนะครับยังก็ว่าบาปกรรมแล้วไปอ้างกับยมพบาลได้อย่างนั้นนะอันนี้ภาษาริบุตรท่านว่านะแล้วก็นึกถึงคำของภาษาริบุตรเนี่ยนะครับบาปที่ตัวเองทำไว้ไปอ้างกับยมพบาลสินะที่ผมไปรักเนี่ยผมรักเพื่อพ่อเพื่อแม่นะอย่างเงี้ยนะท่านไม่ฟังรอกนะครับนะหรือว่าเหมือนกับคนที่ไปปล้นอ่ะปล้นอ่ะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ศาลเขาจะฟังไหมเขาจะไม่รับฟ้องไหมนะมันก็บาปกรรมมันก็ของใครก็ของใครนะครับแล้วเราจะทำบาปทำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนอีกนะครับมันก็ไอการระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็กระตุ้นเตือนให้ภาคเพียรนะครับกระตุ้นเตือนให้ภาคเพียรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสังเวกวัตถุนะครับทุกในวัตตมูลในอดีตเนี่ยนะการที่ผู้ที่ลึกชาติได้หรือว่าแม้กระทั่งระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นวัตทุกข์ในอดีตนะครับพวกนั้นเนี่ยขันธาตุอายตนะในอดีตนี่นะครับมันเป็นไปกับทุกข์นี่ถ้าอนาคตต่อไปนี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากอย่างนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าพึงหวังไม่น่าปรารถนานะครับนี่ขนาดผลของบุญนะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับได้ขนาดนี้ในถ้าบาปที่ทำมันให้ผลเนี่ยมันจะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็มาถึงตอนนี้แล้วก็ตัวใครจริงๆนะครับนะใครจะติดเทอร์โบวิ่งหนีหรือว่าจะนอนแช่อยู่ตรงนั้นก็ตามใจนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะครับมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเรานั่นแหละครับเป็นทายาทรับกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะทีนี้เมื่อกรรมมันมีผลอย่างนี้นี่แหละครับที่จึงจำเป็นต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงนะครับเนื่องจากกรรมมีผลเนี่ยปัญหาเราทำทั้งกรรมดำทั้งกรรมขาวมาในชีวิตแต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นสุดกรรมที่ว่านี่คืออริยมรรคกรรมอริยมรรคกรรมก็ต้องบำเพ็ญตามไตรสิกขานะครับต้องบำเพ็ญตามศาสนาพรหมจรรย์นะครับจึงจะบรรลุมรรคกรรมหรือมรรคพรหมจรรย์อันนั้นได้ทีนี้ศาสนาพรหมจรรย์ก็ต้องขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ขอบเขตขอบข่ายของศีลเนี่ยแค่ไหนนะครับขอบเขตของขอบข่ายของสมาธิแค่ไหนขอบข่ายของปัญญานี่แค่ไหนก็ต้องมาเรียนว่าอะไรคือศีลมีลักษณะอย่างไรศีลมีกิจอย่างไรมีรสะอย่างไรมีปัจจุปฐานะปทัฏฐานะอย่างไรศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าศีลเนี่ยมีกี่ประเภทถ้าไม่รักษาแล้วมีโทษอย่างไรถ้ารักษาแล้วมีอนิสงส์อย่างไรศีลจะเศร้าหมองเพราะอะไรศีลจะพองแผ้วเพราะอะไรเป็นต้นนะครับก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจสมาธิหรือปัญญาก็ในยะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่าไตรสิกขาสิกขาเหล่านี้ศึกษาเพื่อมรรคพรหมจรรย์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครทำเผื่อใครได้พระองค์ก็ยังบอกว่าพระองค์คนแต่เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรานับถือพระองค์ในฐานะผู้บอกทางเพื่อพ้นจากทุกเหล่านี้นะครับแต่การภาคเพียรปฏิบัตินี่เป็นเรื่องของเฉพาะตัวนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่อาศัยพระองค์ผู้เป็นศาสดานะครับชี้แนะถึงเราจะขยันหมั่นเพียรขนาดไหนก็ไม่สามารถปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกได้เพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็คือในฐานะผู้ชี้แนะนะครับถ้าทำคำสอนก็เหมือนกับนี่นะครับแสงสว่างให้มองเห็นเราก็ต้องภาคเพียรปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะครับ เจตนาต้องไม่ลืมว่ามันเป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวจริงๆนะครับนะบางคนก็โมแต่คอยอ้างโน่นอ้างนี่จนทำความดีไม่ได้นะครับตอนนี้ตั้งแต่นี้ไปก็ไม่อ้างใครแล้วนะครับมันเป็นของเฉพาะตัวแล้วนะเฉพาะผมแล้วส่วนตัวตอนนี้จะไม่โทษใครแล้วนะครับถือว่าที่ผ่านมาเราก็ทำด้วยตัวของเราเองนะครับก็สมควรก็ยุติธรรมแล้วชีวิตต่อไปในอนาคตเรานั่นแหละครับเป็นผู้กำหนดเองนะครับพระเจ้าว่าอยู่ที่เจตนาเรานี่แหละนรกสวรรค์ก็อยู่ที่เจตนาเรานี่แหละใครจะเป็นผู้กำหนดให้เรานะครับทีนี้ว่าจะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะต่ำจะสูงก็อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาก็หาได้จากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ประพฤติอยู่แต่ละวันนี่คืออะไรนะครับสิ่งนี้เราต้องถ้าบาปนะต้องจ่ายเหมือนกันเนี่ยถ้าบุญต้องรับเหมือนกันนะถ้าบาปต้องจ่ายแน่นอนนะครับถ้าเจตนาเป็นอกุศลต้องจ่ายด้วยอะไรครับถ้าบาปไม่มากนะจ่ายด้วยน้ำตานะถ้าบาปมากๆกว่านั้นก็จ่ายด้วยเนื้อเลือดนะครับแล้วทุกขเวทนาถ้ามากกว่านั้นก็จ่ายด้วยชีวิตนะครับคือทำให้อายุสั้นถ้าบาปหนักกว่านั้นก็ตกนรกไปนะครับเพราะนั้นก็เจตนาก็มีผลอยู่แล้วต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นบุญนะครับบุญอย่างไรเสียเขาก็ต้องต้อนรับเราเขาต้องเชื้อเชิญเราแล้วบุญก็อยู่ในใจเรานั่นแหละทำไมจึงไม่ทำจิตให้เป็นบุญล่ะแล้วก็แนวทางแห่งการเจริญบุญพระพุทธเจ้าสอนไว้เยอะแยะไปหมดนั่นนะครับมีศรัทธาไหมที่จะปฏิบัติตามนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นภัยในโทษและปรโลกทั้งหลายเหล่านี้ก็ยากที่จะคุยกันได้เหมือนกันไม่รู้จะเปิดคัมภีร์อะไรก่อนนะครับถ้าผู้ที่ไม่เห็นโทษคือโทษของความชั่วทั้งหลายไม่เห็นโทษของภัยในโลกต่อๆไปเป็นต้นนี่ก็พระไตรปิฎกก็ไม่ค่อยมีประโยชน์กับสำหรับเขานะครับอันนั้นวิชาที่หนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติได้นะครับถ้าผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นแสนกะเป็นหลายๆสิบชาติหลายๆร้อยหลายพันหลายหมื่นแสนชาติเนี่ยนะครับหรือหลายๆกับเนี่ยนะผู้ที่ระลึกได้ขนาดนั้นก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระของสังสารวัฏนะครับเพราะว่าในขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นก็คือชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนะครับเกี่ยวข้องกับมีแต่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตมีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่เคยมีในอดีตนะครับแล้วก็มีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่กำลังเป็นไปต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมและผลของกรรมเหล่านี้เนี่ยนะเมื่อเป็นไปตามเหตุลักษณะเหล่านี้แล้วถามว่าถ้าไม่เบื่อหน่ายก็จมอยู่ในกองวัฏทุกข์แห่งต่อไปนะครับก็มีทุกข์มีโทษมันเป็นวงจรอัปปลักษณ์นะครับเป็นวงจรอุบาทนะครับไอ้สังสารวัฏทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกับตาใสๆเดี๋ยวก็น้ำตาออกแล้วนะครับเดี๋ยวนะตรงไหนก็ดูดีๆก็เหมือนฟันเนี่ยดูมันจะแข็งแรงหน่อยเดี๋ยวก็ถอนอีกแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เจ็บโน่นนะผิวหนังเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็อยู่นั่นนะครับมันไม่ม้วนเลยนะใครขยันอาบน้ำมาอยู่ต่อเตอะก็อ่านพระไตรปิฎกไงครับอีกประการหนึ่งนะครับภิกษุย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจติเตียนพระอริยเจ้านะครับด่าพระอริยะเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตนะครับคุณงามความดีทางกายนะวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้เธอได้บรรลุวิชาที่สองนี้กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีความเพียรมีใจเนี่ยนะครับเด็ดเดี่ยวส่งไปอยู่นะครับส่งตนไปนะครับ เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องภาคเพียรความพยายามจริงๆนะครับงั้นการภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวมากนะครับจึงจะทําได ้การที่จะได้บรรลุวิชาที่1กับวิชาที่2เนี่ยเรียกว่าวิชาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณเนี่ยวิชา2วิชานี้ยังไม่ต้องบรรลุอาสวัคคายานก็ได้แล้วก่อน ก็เป็นวิชาที่เป็นบาตรให้บรรลุอาสวัคคายานนะครับเพราะว่าอาสวัคคายานนั้นเป็นวิชาที่แทงตลอดอริยสัจนะเป็นวิชาที่บรรลุอริยสัจนะครับนั้นอวิชาอาสวัคคายานนี้ก็อาศัยจุตูปปาตญาณอาศัยปุเพนิวาสานุสติญาณนี่แหละเป็นอุปนิสัยให้นะครับให้เห็นถึงความไม่มีสาระของขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตนะครับให้เห็นความไม่มีสาระของปัจจุบันและอนาคตอีกต่อไปนะครับจึงภาคเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์เหล่านี ้โอเคครับอาสวัคคายานนี่แม้พระโสดาบันนี่ก็นับเข้าด้วยแล้วใช่ไหม ก็นับตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นนะครับเพราะว่าพระโสดาบันก็สิ้นอาสวะเป็นบางส่วนนะครับพระสกทาคามีก็สิ้นอาสวะบางส่วนพระอนาคามีก็สิ้นไปอีกส่วนหนึ่งพระอรหันต์สิ้นอาสวะทั้งหมดโดยบริบูรณ์เพราะถ้าจะเอาแบบสูงสุดก็ต้องอรหัตผลนะครับจึงสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงแต่ก็เริ่มสิ้นไปตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับ พระเทวทัตนี่ได้วิชา2วิชานี่มั้ยครับอุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณ ก็ดูตามลักษณะแล้วน่าได้น่าจะได้นะครับ อนุญาตถ้าบอกว่า2ญาณเบื้องต้นเนี่ยเป็นบาตรของอาสวัคคายานอันนี้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยเจริญสมถะควบคู่ไปกับวิปัสสนาใช่ไหมครับเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยอภิญญา5เนี่ยมันได้กันแม้บุคคลภายนอกพระศาสนาก็ได้เนี่ยฮะวิญญา5นะแล้วพระเทวทัตก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้อาสวัคคายาน คือมันก็อยู่ที่ว่าสำคัญว่ามีอะไรเป็นสาระนะครับอย่างบางคนก็ถือว่ามีความรู้เท่านี้ก็พอแล้วนะครับกําถ้าพูดสำนวนเราๆเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่เรียนปริยัติดีระดับหนึ่งแล้วก็พอแล้วนะรู้พระธรรมคำสอนก็พอแล้วไอ้การที่จะต้องไปภาคเพียรปฏิบัติโยนิโสมนสิการก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกมีโอกาสได้เรียนได้จบนี่ก็ดีแล้วนะครับก็โดยทั่วๆไปส่วนหนึ่งก็จะคิดอยู่แค่นี้นะไม่ค่อยเอาความรู้ที่มีอยู่ไปภาคเพียรปฏิบัติตามนั้นให้สมควรแก่ทำอะไรนะครับแต่ยกไปก็เหมือนกับเราเรียนนักธรรมเรียนอภิธรรมเรียนปริยัติธรรมเนี่ยนะครับก็พอมีความรู้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ไปส่งเสริมความรู้เหล่านั้นเลยนะครับก็อาศัยแค่ประกาศนียบัตรที่มีอยู่ไปที่ไหนก็เอาแต่นี่แหละไปนะครับจบนักธรรมชั้นนั้นนะจบอภิธรรมชั้นนั้นจบปริยัติธรรมชั้นนี้นะครับก็อาศัยดีไม่ดีก็เป็นบาตรแห่งลาภสักการะไปนะครับเป็นบาตรแห่งการขอยศขอตำแหน่งไปแทนที่จะเอาพื้นฐานบาตรฐานเหล่านี้มาภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้เห็นชัดแจ้งขึ้นนะครับก็เนื่องจากสันโดษด้วยคุณที่มีอยู่นั่นเองนะครับอาศัยความเป็นประหูสูตรไม่มากนักก็พอบางคนก็อาจจะทำให้ได้ฌานที่หนึ่งก็พอนะครับบางคนก็ได้จตุทฌานก็พอบางคนได้อภิญญาระดับหนึ่งก็พอเหมือนพระเทวทัตก็ยินดีในคุณเบื้องต่ำคือยินดีเฉพาะอภิญญา5แล้วก็สมาบัติ8เท่านั้นนะครับไม่ยินดีในคุณเบื้องสูงคือโสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็อาศัยปรารถนาลามกอาศัยมิตรชั่วนะครับอาศัยที่ยินดีในคุณที่มีอยู่เท่านั้นไม่ภาคเพียรเพื่อคุณอันสูงต่อไปก็เลยทำให้ตกต่ำนะครับตอนหลังก็ถึงกระทำบาปทำกรรมอย่างอื่นอีกมากมายมหาศาลคือความรู้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนแล้วแต่ใครจะรู้นะอย่างเช่นการรู้เรื่องสัตว์เดรัจฉานดีระดับหนึ่งแทนที่จะกลัวเรื่องสัตว์เดรัจฉานก็กลับเพลิดเพลินไปในเรื่องสัตว์เดรัจฉานไปนะครับนั่นแหละถ้าหากว่ารู้เรื่องไส้เดือนเรื่องมดเรื่องแมลงไประดับหนึ่งก็ไม่ได้นึกว่าเห็นโทษภัยอะไรดีไม่ดีก็ดูเป็นเรื่องของสนุกสงสนานไปนะครับอย่างพวกทำสารคดีพวกจิ้งเรดพวกสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่นะเขาก็มีความสุขกับการชื่นชมในการจับตาดูของสิ่งเหล่านั้นไปนะครับชอบมันนะในเรื่องของการเห็นสัตว์ที่กำลังจุติและกำลังปฏิสนธิเนี่ยนะครับว่าหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะ คือตามกายกรรมตามวจีกรรมตามมโนกรรมนั่นแหละครับอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยก็เนื่องจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาปนะสุขติโลกสวรรค์มนุษย์เทวดาทั้งหลายก็เนื่องจากกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเพราะฉะนั้นกายวาจาใจนี่แหละครับนรกสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับนรกหรือสวรรค์ก็อยู่ตรงกายวาจาใจในขณะนี้นะครับเป็นตัวกำหนดชีวิตในพบหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ประมาทหรือว่าปล่อยกายกรรมปล่อยวจีกรรมปล่อยมโนกรรมเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเป็นไปกับบาปอกุศลทั้งหลายพบหน้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็น่าเห็นใจแล้วนะครับว่าไปไม่ดีอย่างแน่นอนนะทุกขตินะทุกขติก็คือเป็นชื่อของนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสุขตินะครับก็ด้วยอำนาจกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตผู้ที่มีอภิญญานี้นี่นะครับก็จะเห็นชัดเจนถึงกรรมและผลของกรรมเหล่านี้นะครับเหมือนกับนักกฎหมายทั้งหลายที่รู้ว่าเข้าคุกเข้าตารางนี้เพราะคดีอะไรนะครับแล้วก็จะอยู่ในนั้นได้กี่ปีแล้วจึงจะออกได้นะครับถ้าจะออกได้เพราะประกันยังไงอะไรยังไงนะถ้าพูดแบบกระบวนการของกฎหมายทั้งหลายแล้วนะครับก็เหมือนกับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะรู้ว่าเออเนี่ยนะถ้ากรรมลักษณะนี้เป็นเหตุให้ไปตกนรกแล้วก็สามารถอย่างรู้ว่าจะอยู่ในนรกได้กี่ปีแล้วจะพ้นมาจากนรกได้อย่างไรนะครับเนื่องจากเข้าใจในกรรมและผลของกรรมเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับทีนี้อีกประการหนึ่งนะครับภิกษุกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอได้บรรลุวิชาที่สามนี้กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมย่อมไม่บัญญัติบุคคลอื่นว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงกล่าวตามคำที่เขากล่าวไว้แล้วอย่างนี้แลเราผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้นะคือในคาถานะพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้เห็นทั้งสวรรค์และอบายและถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นผู้มีไตรสิกขาด้วยวิชาสามว่าเป็นพราหมณ์เราไม่กล่าวบุคคลอื่นผู้มีการกล่าวตามที่เขากล่าวไว้แล้วว่าเป็นพราหมณ์นะครับไม่ได้ว่าเออนี่นะใครที่ทรงไตรเพศแล้วเรียกว่าพราหมณ์นะนั้นพราหมณ์ในคำสอนก็คือผู้ได้วิชาสามนะครับคือระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทำอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปนะครับ แต่ในเตระคาถาเนี่ยบางครั้งก็เรียกวิชาสามเนี่ยว่าไตรเพศอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับคือเอาสำนวนเขามาใช้เรียก เพศก็เวทอันเดียวกันนะครับไตรเวทนะเวทนั้นก็หมายถึงวิชาที่วิชาความรู้นะความรู้สามอย่างก็อันเดียวกันนะครับแต่หมายว่าไตรเพศนี่ก็ถ้าของลัทธิทั่วไปเขาก็เป็นชื่อของคัมภีร์ของเขาอ่ะนะที่คัมภีร์ที่ไปท่องไปสาธยายว่าจบคัมภีร์นั่นมาจบคัมภีร์นี่มาเรียกว่าคนจบไตรเวทจบไตรเพศนะครับทรงสามคัมภีร์อะไรเงี้ยนะก็ลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของไตรเพศนั้นนะครับเป็นถ้อยคำที่จะต้องผู้ที่มีความฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้ก็นี่นะครับพวกไวยากรณ์สันสกฤตทั้งหลายก็นับเนื่องด้วยในตระกูลของไตรเพศด้วยนะครับแต่ว่าวิชาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะอะไรนะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อวิวัตตะอะไรก็ทีนี้ต่อไปนะครับว่าอัตถกถาธรรมสูตรบทว่าธรรมเมนะได้แก่ญาญธรรมคือโดยเหตุโดยกรณะกล่าวคือสัมมาปฏิบัติอธิบายว่าภิกษุย่อมเป็นผู้ได้วิชาสามด้วยปฏิปทาใดปฏิปทานั้นพึงทราบว่าธรรมะในอธิการนี้นะครับชื่อว่าโดยธรรมนะหมายความว่าวิชาสามเนี่ยนะจะบรรลุได้โดยธรรมนะก็ปฏิปทานั้นคืออะไรคือจรณะสัมปทาและวิชาสัมปทานะครับปฏิปทาที่จะทำให้ระลึกชาติได้เนี่ยนะครับคือจรณะและวิชานั่นเองนะครับบทว่าเตวิชังความว่าประกอบแล้วด้วยวิชาสามมีปุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นนะครับหนึ่งปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้สองจุตูปปาตยานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายสามอาสวัคคายานคือวิชาในอริยมรรคอริยผลนะครับที่สามารถทำอาสวะทั้งหลายให้สิ้นไป บทว่าบรมนังได้แก่พราหมณ์ผู้ลอยบาปแล้วบทว่าปัญญาเปมิความว่าให้รู้ทั่วคือแต่งตั้งให้เป็นพราหมณ์บทว่านานยังลปิตะลาปนมัตเตนะความว่าเราตถาคตไม่บัญญัติคนอื่นคือผู้เป็นพราหมณ์เพียงโดยกำเนิดว่าเป็นพราหมณ์โดยเหตุเพียงการกล่าวตามที่อัตตกะฤาษีเป็นต้นเรียกขานแล้วนะครับคืออัตตกะฤาษีเป็นต้นเนี่ยเขาเป็นคนเรียบเรียงคัมภีร์ไตรเพศขึ้นนะครับไม่ได้ว่าไปเรียนคัมภีร์แบบนั้นแล้วจึงเรียกว่าพราหมณ์นะอีกอย่างหนึ่งบทว่าลปิตะลาปนมัตเตนะความว่าด้วยเหตุเพียงเล่าเรียนหรือให้เล่าเรียนมนทั้งหลายก็พราหมณ์ทั้งหลายเรียกขานผู้ใดที่มีวิชาสามเพราะการเล่าเรียนหมวดสามแห่งพระเวทมีสามเวทเป็นต้นว่าเป็นพราหมณ์นะครับคือนี่แบบลัทธิพราหมณ์นะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคัดค้านคำของพราหมณ์นั้นแท้จริงโดยประมาทแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเทศนานี้ไว้ตามอัธยาศัยของผู้ที่จะตรัสรู้อย่างนั้นนะครับที่พระองค์มาปฏิเสธเนี่ยหมายความว่าจะมีผู้บรรลุธรรมเพราะการปฏิเสธในลักษณะนี้เป็นต้นนะครับพระองค์ก็จะแสดงตามนั้นไปคือเพื่อจะทรงแสดงว่าก็พราหมณ์โพวาทีเหล่านั้นนะครับผู้อันอวิชชาหุ้มห่อแล้วเรียกขานพราหมณ์ผู้ไม่มีวิชาสามเลยว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชาสามแต่ผู้มีวิชาตามที่กล่าวแล้วจึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์นะก็คือพราหมณ์แท้กับพราหมณ์เทียมนะครับมีวิชาสามแท้กับมีวิชาสามเทียมมีวิชาสามเทียมก็คือเนี่ยนะครับจบไตรเพศนั่นเองนะครับส่วนผู้ที่มีวิชาแท้ก็ต้องคือผู้ที่ระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็สามารถทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นในอธิการนั้นเพิ่งทราบวินิจฉัยดังนี้เพราะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจารณะโดยแท้เพราะเว้นจารณะสมบัติเสียแล้วจะมีวิชาสมบัติไม่ได้นะครับคือจารณะนะที่ปวดพุทธคุณว่าวิชาจารณะสัมปันโนนะครับวิชาจะบริบูรณ์ได้ก็อาศัยจารณะถ้าไม่มีจารณะที่บริบูรณ์วิชาจะเกิดไม่ได้เนี่ยนะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระประสงค์จะทรงบัญญัติพราหมณ์โดยหัวข้อคือวิชาเท่านั้นกระทำจารณะสมบัติให้อย่างลงสู่ภายในทรงตั้งหัวข้อเทศนาไว้ว่าธรรมเมนาหังภิกขเวเตวิชังบรมนังปัญญาเปมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพราหมณ์อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาและจรณะเพราะว่าวิชาจะบรรลุขึ้นได้ก็ต้องอาศัยจรณะในจรณะทั้งหลายนั้นมีอยู่15ข้อนะครับจรณะ15ข้อหรือว่าเป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็เรียกว่าศีลสังวรนะครับความบริสุทธิ์ของศีลนะอย่างที่2ก็คืออินทรีย์สังวรนะครับสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปกับบาปอกุศลก็3โภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคนะรวมถึงรู้จักประมาณในการแสวงหาด้วยรู้จักประมาณในการรับในปัจจัย4นะครับยกโภชนะเป็นประธานแล้วก็สะข้อที่4ก็คือชาคริยานุโยคนะครับมันเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นนะครับไม่เห็นแก่นอนมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปอกุศลมันชำระจิตของตนให้ปราศจากนิวรณ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นผู้ที่มีศรัทธาโดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธานี่ต้องมั่นคงจริงๆนะครับกัมมสกตาศรัทธาก็ต้องอย่างดีแล้วก็มีหิริมีศรัทธามีศีลนะครับศีลก็คือเหมือนกับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับศีลสังวรหิริโอตัปปะนะครับมีหิริโอตัปปะอย่างแรงกล้านะครับละอายต่อบาปกรรมทั้งหลายเกรงกลัวต่อความชั่วทุกชนิดนะครับแล้วก็ต้องมีเป็นผู้ที่มีเป็นพหูสูตรนะครับได้ฟังได้ร่ำเรียนมามากนะครับโดยเฉพาะพหูสูตรในทางปริยัติเนี่ยนะครับศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่มีสตินะครับระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้แล้วก็มีความภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้านะครับเพื่อนผู้มีที่เป็นผู้มีปัญญาอย่างถึงเหตุเกิดและความดับเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังประกอบไปด้วยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานคำว่าจตุตถฌานนั้นอมความถึงอรูปฌานด้วยนะครับ พราะฉะนั้นผู้ที่มีคุณธรรมในลักษณะนี้จึงจักได้สามารถทำวิชาได้นะครับเพราะคำว่าจตุทฌานเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานด้วยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทำเป็นกะเทตุกัมมยตาปุจฉาว่ากถันจาหังภิกขเวธัมเมนะเตวิชังบรมนังปัญญาเปมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราตถาคตบัญญัติผู้ได้วิชาสามว่าเป็นพราหมณ์โดยธรรมถามว่าเป็นอย่างไรดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงทรงจำแนกหมวด3แห่งวิชาโดยเทศนาที่เป็นปุคลาธิฐานนะเจ้าพระองค์จึงตรัสคำเมียที่ว่าอิทภิกขเวภิกขุเป็นต้นนะครับมันก็ขออ่านคำว่าปุเพนิวาสานุสติยานซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากนะครับคือชาติ1บ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30 40 50ชาติบ้าง100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตกับวิวัตตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตตกับสังวัตตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงนั้นก็จุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นก็แนวเดียวกันนะครับจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะแต่ละภพที่ไปเกิดเนี่ยมีชื่ออย่างไรมีโคตมีผิวพรรณมีอาหารสุขทุกขนาดไหนหรือว่ามีอายุเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะระลึกได้ทั้งหมดเลยในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอเนกวิหิตังความว่ามีอย่างไม่ใช่น้อยหรือเป็นไปแล้วคือพรรณนาแล้วโดยอเนกประการนะครับคือระลึกชาติได้เป็นอันมากนะบทว่าปุพเพนิวาสังได้แก่ขันธสันดานที่ตนเคยอยู่อาศัยแล้วในภพนั้นๆเริ่มต้นแต่ภพที่เป็นอดีตอันหาระหว่างขั้นไม่ได้คือหมายถึงชาติที่แล้วนะชาติที่แล้วเนี่ยนะถอยหลังไป1ชาติชาติที่แล้วเนี่ยทำอะไรบ้างมีชื่อนามสกุลเป็นต้นเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณอาหารสุขทุกข์แค่ไหนนะครับอายุเท่าไหร่แล้วก็ระลึกถอยเข้าไปอีกถอยเข้าไปถอยไปอย่างนี้นะครับบทว่านิวุฒังความว่าอันตนเคยอยู่อาศัยแล้วคือเป็นมาแล้วตามลำดับได้แก่ขันธ์ที่เกิดแล้วดับไปในสันดานของตนคือของตนเนี่ยหมายของภายในอ่ะนะไม่ใช่ของคนอื่นแต่หมายถึงระลึกของตัวเองนะที่เกิดแล้วก็ดับไปที่มันหมดไปแล้วนะเกิดจากกรรมเป็นต้นนะที่มันหมดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งได้แก่ขันมีการอยู่อาศัยแล้วเป็นธรรมดาคือว่าขันที่ตนเคยอาศัยแล้วโดยโคจรเป็นที่อยู่อาศัยได้แก่ขันที่รู้แล้วด้วยวิญญาณของตนหรือที่รู้แล้วด้วยวิญญาณของผู้อื่นเพราะการระลึกถึงการหมุนเวียนที่ขาดไปแล้วเป็นต้นนะครับหมายความว่าคือระลึกทั้งของตัวเองด้วยนะครับว่าของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรเคยอยู่เคยยังไงไปรู้จักใครเป็นต้นมาบ้างก็รู้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งขันของคนอื่นนะครับขันของคนอื่นผู้ดับขันปรินิพานไปแล้วเช่นพระพุทธเจ้าก็จะระลึกได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีอายุอย่างไรมีชื่อมีนามสกุลมีอาหารมีรูปร่างเสวยสุขทุกอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะครับดับขันธ์ปรินิพพานเพราะบรรลุธรรมอะไรมีสาวกแค่ไหนอะไรยังไงพระองค์ก็ระลึกได้หมดนะครับระลึกได้แม้กระทั่งของพระพุทธเจ้าด้วยกันนะครับของคนอื่นๆพระองค์ก็ระลึกได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ระลึกได้เฉพาะของพระองค์อย่างเดียวนะครับระลึกได้แม้กระทั่งของคนอื่นทั้งหมดนะบทว่าอนุสรติความว่าตามระลึกคือโดยลำดับชาติอย่างนี้ว่าชาติ1บ้าง2ชาติบ้างหรือได้แก่ระลึกเนืองๆคือเมื่อจิตโน้มไปแล้วย่อมระลึกในลำดับแห่งบริกรรมแค่นึกประสงค์จะรู้อะไรเนี่ยระลึกได้ทันทีเลยนะครับถ้าของพระพุทธเจ้านี่หายใจเข้าฮึดหายใจออกเนี่ยระลึกได้91กัปนะครับอันนี้สบายๆเลยงั้นแค่หายใจเข้าออกเนี่ยนะฮึดเดียวเนี่ยนะ91กัปแล้วนะครับถ้าเราระลึกทั้งวันเนี่ยนะจะได้ขนาดไหนนะไม่มีจบมีสิ้นนะครับความรู้มหาศาลนะครับถ้าคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยรู้ขนาดนี้ฟุ้งซ่านตายนะครับถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอะไรนะเหมือนกับคนที่อ่านข่าวสารข้อมูลเนี่ยนะครับวางใจไม่เป็นเนี่ยนะอ่านหนังสือพิมพ์ทั้งโลกเลยนะหมายความว่าเป็นคนที่มีความสามารถอ่านหนังสือพิมพ์รู้ของทั่วประเทศเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยนะมันนั่งอ่านรู้ไปหมดพร้อมกันเลยถามว่าจะฟุ้งซ่านขนาดไหนนะครับ พราะฉะนั้นความรู้บางอย่างก็เหมาะแก่บางคนเท่านั้นเองนะครับรู้บางอย่างนี่ก็ไม่ได้เหมาะกับหลายคนนะครับเพราะว่ารู้ไปแล้วบางทีก็ไม่สามารถรักษาสติสตังเอาไว้ได้อะไรนะครับรู้แล้วก็ฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจเปล่าๆก็มีแต่นี้รู้แล้วเนี่ยนะครับพระองค์มีฌานเป็นพื้นเป็นบาทก็เลยไม่ฟุ้งซ่านอะไรนะครับถ้าดูจะฟุ้งแล้วก็มาเจริญไอ้ฌานนี่ใหม่นะครับแล้วก็สลับกับการพิจารณาไปเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของการเจริญวิชาทั้งหลายเหล่านี้ก็เพื่อให้เห็นภัยของขันธ์ธาตุอายตนะนั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่มีตัณหาอุปาทานในขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านั้นนะครับเพื่อจะได้หรือสังสารวัฏทิ้งซะนะครับจะได้ข้ามพ้นสังสารทุกข์เหล่านี้สักทีนึงบทว่าสยทีถังเป็นนิบาตใช้ในอัตแสดงอัตที่แสดงถึงอาการที่ปรารภแล้วบทว่าสยทีถังนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับเพื่อจะทรงแสดงอาการแห่งปุพเพนิวาสยานนี้ที่ชื่อว่าเป็นอันพระโยคาวจรปรารภแล้วจึงตรัสคำเมียที่ว่าเอกังปิชาติงดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอกังปิชาติงนะคำว่าแม้ชาติหนึ่งบ้างเนี่ยนะหมายถึงขันธสันดานแม้อันหนึ่งซึ่งมีปฏิสนธิเป็นมูลนะครับแรกเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิมีจุติเป็นปริโยสารนับเนื่องแล้วในภพหนึ่งคือในชาติหนึ่งนะตั้งแต่แรกเกิดยันตายเลยเรียกว่าหนึ่งชาตินะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยนะแรกเริ่มจนจบเลยนะหนังม้วนเดียวนะแรกเริ่มฉายก็ไปจนจบม้วนเลยลักษณะนั้นเรียกว่าหนึ่งชาติอย่างนั้นทีนี้ในหนึ่งชาติเนี่ยนะครับสองชาติสามชาติสี่ชาติเนี่ยนะมันแต่ละชาติเนี่ยไม่เหมือนกันเนื่องจากกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในชาตินั้นๆเนี่ยเป็นกรรมที่แตกต่างกันเพราะว่าเมื่ออาศัยอยู่ในชาติหนึ่งแล้วไปทำกรรมอะไรบ้างครับอย่างเช่นของพวกเราทั้งหลายใช่ไหมมาเกิดในชาติอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็แรกเริ่มเลยก็นับตั้งแต่ปฏิสนธิไปอีกวันหนึ่งก็คือครั้งที่จุติระหว่างนี้ทำกรรมอะไรบ้างนะครับพันชาติอันใหม่ต่อไปก็เนื่องด้วยกรรมที่ทำนี่แหละนะครับทำในชาตินี้เลยแหละนะนะมันจะมาโมดพยากรณ์ได้แล้วใช่ไหมว่าควรจะเกิดที่ไหนดียังไม่พยากรณ์อะไรสักอย่างเลยนะ พยากรณ์ไม่ได ้อ๋อเอาพยากรณ์ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากนะก็ต้องดูนะครับว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคู่ควรหรือยังถ้าไม่คู่ควรก็ต้องยังบ่แน่นอนกะนะครับมันก็ต้องเจริญจนกว่าจะมั่นใจว่าอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ไปแน่นอนนะเห็นไหมที่เขาเจริญอนุสติอะไรนะเทวตานุสติเทวดาเราใดในชั้นจาตุมมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแบบนั้นนะครับเทวดาดาวดึงมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็มีนะครับหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าเทวดาชั้นจาตุมมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายมีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราก็มีเทวดาชั้นยามานี่นะครับประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาแบบนั้นเราก็มีเทวดาชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีปนิมิตวัสวัตีเนี่ยนะมีคุณธรรมเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราก็มีหรือถ้าหากว่าได้ฌานก็พูดถึงพรหมได้เลยนะครับพรหมเราได้มีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเราก็มีแบบนั้นน่ะนะมันก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงสุทธาวาสพรหมเหมือนกันถ้าเป็นพระอนาคามีก็เจริญแบบนี้สบายๆนะครับนะธรรมดาก็จาตุมนะเทพชั้นจาตุมมีคุณธรรมเหล่าใดไม่ใช่แหมไปเหมือนกับเล่นอะไรนะปั่นแปะนะว่าจะออกโป้หรือออกก้อยเนาะเวลาใกล้จะจุตินะครับเห็นไหมครับนะเอาเลนมาหมุนแล้วก็มาเสียงดวงเอาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับแหมเสียชาเสียเชิงหมดนะครับเสียทีหมดเลยนะหมายดูที่ว่าใกล้จะตายจะเป็นบุญหรือเป็นบาปคติที่ไปก็ดูเวลาใกล้ตายเอากันแล้วกันถ้าอย่างนี้แหมเข้ามาสู่สนามการค้าบุญแท้ๆนะครับยังกำหนดไม่ได้เอางี้นะถ้าถามง่ายๆว่าในวงการนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยเขาเลือกบ้านอยู่ได้ไหมครับถ้าเขาทำการค้าประสบความสำเร็จเนี่ยนะเขาเลือกซื้อบ้านได้ใช่ไหมครับจังหวัดไหนเขาจะอยู่จังหวัดไหนก็ได้จะเลือกซื้อที่ในกรุงเทพจะเอาตึกคอนโดสูงๆก็ได้นะครับถ้าประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจใช่ไหมถ้าเขาประกอบการทำมาค้าขายอย่างถูกต้องแล้วนั่นนะสามารถเลือกได้นี่เราก็มาค้าศรัทธาค้าศีลค้าสุตะค้าจาคะค้าปัญญาเนี่ยนะแม้จะเลือกพบปฏิสนธิไม่ได้เลยเชียวหรือนะครับถ้าไม่ได้ก็น่าจะมีปัญหาเอ๊ะมันผิดพลาดยังไงหรือว่าหนี้สินมันเยอะนะครับนะหรือบริหารธุรกิจผิดพลาดหรือเปล่าขาดสุตะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องมาเช็คมาตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นวิธีตรวจสอบก็เจริญเทวตานุสติดูนะครับนะครับเอา ขนาดนั้นเลยเหรอครับกลัววัฏฏะขนาดนั้นเลยโอ้โหสาธุนะครับกลัววัฏฏะขนาดนั้นก็อนุโมทนาโตยนะครับสุทธาวาสยังกลัวเลยนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสาธุสาธุนะฮะกลัวจริงๆเต้อกลัวเทวดาแต่ชอบดอกไม้หมายมันก็อยากจะเชื่อเหลือเกินนะนะนะเทวดาบอกเอาเห็นแต่ดอกไม้นี่งามไปหมดเลยนะแย่ละพึงทราบวินิจฉัยในบทว่าอเนเกปิสังวัตกัปเปดังต่อไปนี้กัปที่เสื่อมชื่อว่าสังวัตกัปกัปที่เจริญชื่อว่าวิวัตกัปในกัปทั้งสองอย่างนั้นสังวัตตัฏฐายีกัปทรงถือเอาแล้วด้วยสังวัตกัปวิวัตตัฏฐายีกัปทรงถือเอาแล้วด้วยวิวัตกัปเพราะมีสังวัตกัปนั้นเป็นมูลนะครับก็อสงไขยเป็นเช่นนี้คืออสงไขยเนี่ยนะครับอสงไขยกัปนี่มี4อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสงไขยกัปเหล่านี้มี4อย่างคืออะไรบ้างคือสังวัตกัปหมายถึงระยะการที่จักรวาลเริ่มถูกทำลายด้วยไฟด้วยน้ำหรือด้วยลมทุกสิ่งในจักรวาลนะครับสลายไปสู่ธาตุเดิมย่อยยับไปไม่มีเหลือนะครับเป็นแต่ฝุ่นกระจายไปหมดเลยแต่ตั้งแต่ไฟทำลายเป็นต้นเนี่ยจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับเรียกว่าสังวัตกัปส่วนสังวัตตัฏฐายีกัปก็คือระยะที่ไม่มีอะไรจนไปถึงเริ่มกำเนิดของสิ่งต่างๆนะครับธาตุทั้งหลายเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่วิวัตกัปก็คือระยะการที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่นะครับตั้งแต่ก่อตัวเนี่ยนะของสิ่งทั้งหลายจนทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยเจริญเต็มที่นะครับนี่เรียกว่าวิวัตกัปส่วนวิวัตตัฏฐายีกัปก็คือระยะที่จักรวาลสมบูรณ์เรื่อยนะครับจนเสื่อมสลายอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าวิวัตตัฏฐายีกัปอสงไขยกัปเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระองค์ทรงกำหนดถือเอาแล้วในอสงไขยกัปสี่อย่างเหล่านั้นนะครับสังวัตกัปสังวัตกัปก็คือกัปที่จะเสื่อมหรือกัปที่ถูกทำลายเนี่ยนะมีสามอย่างคือเตโชสังวัตกัปทำลายเพราะไฟนะครับอาโปสังวัตกัปถูกทำลายเพราะน้ำวาโยสังวัตกัปนะครับทำลายเพราะลมทีนี้เขตแห่งการถูกทำลายเนี่ยนะครับสังวัตกัปมี3อย่างคือบางถ้าด้วยไฟก็จนถึงอภัสรพรหมนะครับถ้าด้วยน้ำก็ถึงสุภกินหะพรหมถ้าหากว่าไปจนถึงถ้าด้วยลมเนี่ยนะครับทำลายไปจนถึงเวหพลาพรหมนะครับแต่ว่าโดยพิสดารนะครับแสนจักรวาลย่อมพินาศกันหมดเลยนะครับแสนจักรวาลนี่ไม่มีเหลือเลยนะครับถูกไฟน้ำลมทำลายหมดเกลี้ยงเลยภิกษุเห็นปานี้เมื่อจะระลึกถึงขันธ์ที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อนดังพรรณนามานี้ย่อมระลึกได้สังวัตกัปบ้างละหลายวิวัตกัปบ้างหลายสังวัตวิวัตกัปบ้างย่อมระลึกไปย่อมระลึกได้โดยในเป็นต้นว่าอมุตตราสิงบรรณาบทเหล่านั้นบทว่า อมุตตราสิงเนี่ยนะครับว่าเราได้เกิดมีแล้วในสังวัตกัปโน้นหรือในภพโน้นหรือในกำเนิดโน้นหรือในคติโน้นในวิญญาณทิติโน้นหรือในสัตตวาสโน้นหรือสัตตนิกายโน้นนะครับคือหมู่สัตว์ประเภทนั้นๆ นะว่าเกิดเช่นในวสังวัตกัปประเภทที่ถูกทำลายด้วยไฟอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในภพเนี่ยนะภพคือการเกิดในกามภพรูปภพหรืออรูปภพหรือเกิดในกำเนิดเช่นเกิดในคันเกิดในไข่หรือเกิดในเท่าใครเป็นต้นนะหรือในคติคือนรกเปรตเดรัจฉานหรือว่ามนุษย์หรือเทวดาหรือวิญญาณทิติเช่นมีปฏิสนธิจิตเหมือนกันมีร่างกายต่างกันเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าในสัตตาวาสก็คล้ายๆกับวิญญาณทิติหรือในสัตตนิกายเป็นประเภทมนุษย์กลุ่มนั้นเทวดากลุ่มนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเขาจะระลึกได้ทั้งหมดเลยนะครับ ขอกราบครับในสังวัตกัปที่ว่ามี3นะครับที่ว่าเตโชสังวัตติสังวัตกัปอาโปสังวัตกัปวาโยสังวัตกัปเนี่ยลักษณะการทำลายของธาตุไฟหรือว่าอาโปเนี่ยที่ว่าน้ำแล้วก็วาโยเนี่ยที่ว่าลมทำลายเนี่ยมันทำลายยังไงครับในลองอธิบายตรงนี้นิดนึง ก็ไม่อธิบายนะครับไปดูเอาในอคัญญสูตรหรือว่าไปดูในวิสุทธิมรรคนะครับตอนที่ปุเพนิวาสานุสติยานเกี่ยวกับลึกชาติได้นะครับ บทว่าเอวังนาโมความว่าเราชื่อว่าติดสะนะหรือมีชื่อว่าปุตสะนะชื่อชาตินู้นนะมีชื่ออะไรบ้างนะครับเช่นชาตินี้ชื่อสมบัติอย่างเงี้ยนะเอวังโคโตตระกูลอะไรนะโคตมะโคตหรือว่ากัสสปะโคตนี่ก็นันทิโกโคตหรือว่านันทิโคเหมือนกันนะเอวังวันโนมีสีขาวหรือมีสีคล้ำไม่ขาวไม่คล้ำคล้ำเลยดำแดงบทว่าเอวามาหาโรความว่าเรามีข้าวสุกแห่งข้าวสาลีโอ้มีข้าวเหนียวแล้วมีเนื้อเป็นอาหารหรือว่าบริโภคผลไม้เป็นต้นนะครับเราแกงผักเนี่ยนะบทว่าเอวังสุขทุกขะปฏิสังเวทีบอกเราเสวยสุขเสวยทุกข์นะครับเสวยขึ้นกลางวันเป็นทุกข์นะกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเห็นไหมนะเป็นต้นนะครับถ้าหน้าหนาวถ้าหน้าร้อนหน้าฝนเปียกปอนแฉะชื้นไปหมดหรือว่าเนี่ยนะสามิตรสุขชาตินั้นเนี่ยหมกมุ่นในกามว่านิรามิตรสุขเจริญสมถวิปัสสนามากเหมือนกันนะเป็นอ่ะนะสุขทางกายสุขทางใจโดยอาการไม่ใช่น้อยรู้หมดนะครับความรู้สึกนึกคิดในชาตินั้นทั้งหมดนะครับบทว่าเอวมายุปริยันโตเรามีอายุประมาณ100ปีก็เป็นกำหนดนะชาตินั้นถ้าเกิดเป็นยุงก็7วันชาตินั้นถ้าเกิดเป็นกระบือก็ประมาณ10ปีนะถ้าเกิดเป็นเทวดาก็อาจจะหลายปีหน่อยนะหรือว่ามีอายุ84แสนกับเป็นกำหนดนะครับเช่นไปเกิดเป็นพรหมเป็นต้นนะถ้าเกิดเป็นยุงก็บอกกี่มือบทว่าโสตโตจุติอมุตระอุทะปาถิงความว่าเรานั้นครั้นจุติจากภพจากกำเนิดจากคติจากวิญญาณทิติจากสัตวาสหรือจากสัตตานิกายนั้นแล้วมาเกิดในภพในกำเนิดในคติวิญญาณทิติสัตวาสหรือในสัตตานิกายชื่อโน้นนะครับนะตายจากนั้นไปเกิดที่อื่นอีกแล้วว่างั้นเถอะนะบทว่าตัตราปาสิงความว่าหรือว่าเราเป็นเช่นนั้นมาแล้วได้กลับมามีพบในกำเนิดคติวิญญาณทิติในสัตวะหรือในสัตตนิกายแม้นั้นอีกนะครับก็พอกลับมาเกิดใหม่ก็ชื่อมีชื่อมีโคตรมีผิวพรรณมีอาหารมีสุขมีทุกข์อายุในชาตินั้นตายจากชาตินั้นไปเกิดอีกที่หนึ่งนะอย่าลืมว่าระหว่างนี้ทำกรรมตลอดนะแต่นี้พูดถึงลำดับความเป็นไปของขันธ์ที่สืบเนื่องนะให้เห็นสังสารวัฏนะครับอีกอย่างหนึ่งเพราะคำว่าเราได้มีแล้วในภพโน้นนี้เป็นการระลึกถึงตามสมควรแก่อภินิหารตามกำลังของตนของพโยคาวจรผู้พิจารณาเจริญขึ้นไปโดยลำดับอันนี้หมายถึงเช่นนะพระสาวกทั้งหลายเช่นพระมหากัสสปะท่านก็ระลึกไปจนถึงท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นเอตทัคคะในด้านทุดงถ้าพระอานนท์ท่านก็สามารถระลึกไปจนถึงตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพุทธอุปถากนะครับหรือแม้กระทั่งพระอนุรุทธะท่านก็สามารถระลึกไปจนถึงตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีตาทิพย์นะครับท่านเหล่านั้นก็ระลึกได้นะภาษารีบุตรก็ระลึกแม้กระทั่งตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระอัครสาวกนะพระโมคคัลลานะก็เหมือนกันนะครับท่านเหล่านั้นสามารถระลึกได้แบบนั้นคำว่าเรานั้นจุติจากภพนั้นแล้วนี่เป็นการพิจารณาของพโยคาวจรผู้พิจารณาย้อนหลังนะครับจากนั้นมาเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นค่อยๆมาเรื่อยนะครับฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าบทว่าอมุตตระอุทะปาทิงเราได้เกิดในภพโน้นในลำดับแห่งการเกิดในภพนี้ว่าอิทูปปันโนเราเกิดแล้วในภพนี้บทว่าอุตระปาสิงเราได้เกิดมีแล้วในภพเป็นต้นเนี่ยนะครับมีชื่ออย่างนั้นนะชื่อทัตตะชื่อมิตตะหรือว่าโคตวาสิทธะโคตหรือกัสสปะโคตนะกันหะโคตเป็นต้นเนี่ยนะวันโนพีผิวพันธ์สีดำสีขาวสีเหลืองก็ว่าไปเอวังอาหารโรมีข้าวสุกขนมสดขนมแห้งก็ว่าไปสุขะทุกขะปฏิสังเวทีโอ้ยได้ไปเกิดเป็นสุขเป็นทิพย์นะครับเกิดเป็นเทวดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์สุขทุกแบบมนุษย์ตกนรกก็ทุกแบบนรกว่างั้นเนี่ยเอวมายุปริยันโตมีอายุเท่านั้นเท่านั้นนะเช่นนะถ้าหากว่าตอนที่เตมีใบระลึกชาติอะโอ้เป็นพระราชา20ปีตกนรก 80,000 ปีอย่างเงี้ยนะสามารถระลึกได้แบบนั้นนะครับบทว่าอีทูปปันโนความว่าเราเกิดเป็นมนุษย์ในภพสุดท้ายนี้คือมาชาติสุดนี้ชาติสุดท้ายแล้วนะครับบทว่าสวาการังสุเดสังความว่าพร้อมทั้งอุเทศด้วยสามารถแห่งชื่อและโคตรเป็นต้นนะครับพร้อมทั้งอาการด้วยสามารถแห่งวรรณะผิวพรรณเนี่ยนะครับชื่ออะไรรูปร่างแบบไหนอธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมร้อมเรียกกันว่าติดสะโคตมะโดยชื่อและโคตย่อมปรากฏโดยความแตกต่างกันเป็นคนผิวคล้ำ เป็นคนผิวขาวโดยวรรณะเป็นต้นฉะนั้นเรียกว่านามและโคตจึงเป็นอุเทศนอกนี้เป็นอาการนะครับบทว่าอายะมัสสะปฐมาวิชาอธิคตาความว่าวิชานี้ชื่อว่าที่หนึ่งเป็นวิชาที่ภิกษุได้บรรลุเป็นครั้งแรกคือวิชาย่อมชื่อว่าเป็นอันภิกษุบรรลุแล้วกระทำให้แจ้งแล้วด้วยอรรถว่ากระทำให้ปรากฏถามว่าภิกษุกระทำอะไรให้แจ่มแจ้งนะครับแต่ว่ากระทำปุเพนิวาสยานให้แจ่มแจ้งโมหะอันปกปิดเสียซึ่งวิชานั้นท่านเรียกว่าอวิชชาพระอัฏฐะว่ากระทำปุเพนิวาสยานนั้นแหละไม่ให้ปรากฏตโมโมหะนั่นแหละท่านเรียกว่าตมะความมืดพระอัฏฐะว่าปกปิดไว้นะครับบทว่าอาโลโกวิชานั่นแหละชื่อว่าอาโลกะพระอัฏฐะว่ากระทำเพื่อแสงสว่างนะครับก็ในบทว่าอาโลโกนี้ความดังนี้ว่าวิชาอันภิกษุนั้นบรรลุแล้วนะครับบทที่เหลือก็เป็นบทกล่าวยกย่องนะครับกล่าวยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้สามารถระลึกชาติได้ในลักษณะนี้นะครับแต่คนที่จะทำได้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือไม่อยู่ปราศจากสติมีความเพียรคือมีความเพียรยังกิเลสให้เร่าร้อนคือมากด้วยสัมมาประธานชื่อว่าผู้มีตนอันส่งไปแล้วเนี่ยนะครับคือเรียกว่ามีใจเด็ดเดียวนะคือมีจิตอันส่งไปแล้วเพราะไม่อะไรในร่างกายและชีวิตคนที่จะปฏิบัติที่สามารถระลึกชาติได้พวกนี้สละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อการปฏิบัติครับท่านกล่าวคำอธิบายไว้ดังนี้เมื่อภิกษุไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วอยู่อวิชชาพึงถูกกำจัดวิชาพึงบังเกิดขึ้นความมืดพึงถูกกำจัดแสงสว่างเกิดขึ้นชั้นใดอวิชชาอันภิกษุนั้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดอันภิกษุนั้นกำจัดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเหมือนกันเธอได้ผลอันสมควรแก่การตามประกอบความเพียรแล้วอยู่นะครับคือสมควรแก่การปฏิบัติเพราะที่ระลึกชาติได้เนี่ยนะสมควรแก่การเจริญสมถะเป็นต้นนะครับที่เกื้อกูลต่อการระลึกชาติได้ข้อความในคุตกานิกายติวุตกะนะครับในธรรมสูตรต่อจากครั้งที่แล้วว่าครั้งที่แล้วพูดถึงปุเพนิวาสานสติญาณนะครับนี่ก็มาขึ้นจุตูปปาตญาณที่พระองค์ตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธิ์เรื่องจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตนะครับมีความชั่วทางกายวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนะอันนี้เป็นกรรมสมทานที่ชัดเจนนะชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วก็ด่าพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิด้วยนะครับคติสัมปรายภพโดยมากก็อบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตนะครับมีความดีทางกายวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยที่พระจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้เธอได้บรรลุวิชาที่สองนี้กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรนะครับมีตนส่งไปอยู่นะครับซึ่งท่านพระตถาคตอธิบายว่าบทว่าทิเพนะจักขุนานี้คำใดที่ควรกล่าวคำนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วทั้งหมดในหนหลังนะครับเกี่ยวกับคำว่าตาทิพย์นะได้อธิบายไว้แล้วบทว่าวิสุทเทนะความว่าทิพจักษุชื่อว่าย่อมบริสุทธิ์เพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธินะครับทิพจักษุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะต้องหมายถึงเรียกว่าเป็นเหตุให้มีทิฏฐิวิสุทธิโดยมองเห็นสัตว์ผู้จุติและอุบัติคือหมายความว่าเห็นทั้งเกิดและตายอธิบายว่า ภิกษุใดหรือผู้ใดเห็นเพียงสัตว์ที่จุติเท่านั้นไม่เห็นสัตว์ที่อุบัติผู้นั้นย่อมถือเอาอุเฉททิฏฐินะครับรู้แต่ตายไม่รู้ว่าเกิดอีกนะครับเออก็ตายแล้วก็จบสักทีนึงสบายสักทีนึงหมดทุกข์หมดโศกหมดเวรสักทีนึงอันนะลักษณะนี้เป็นอุเฉททิฏฐิคือไม่ได้คิดเลยหลังไปกว่านั้นเลยนะครับคิดก็มีเออมีแค่ตายแล้วชีวิตก็มีแค่ตายส่วนผู้ใดเห็นเพียงสัตว์ที่อุบัติเท่านั้นคือเห็นแต่เริ่มปฏิสนธิเท่านั้นไม่เห็นสัตว์ที่จุตินะครับพวกนี้คิดถึงแต่ตอนเกิดภิกษุนั้นย่อมถือเอานวะสัตตะปาตุภาวะทิฏฐิคือทิฏฐิที่ความปรากฏในสัตวาสใหม่นะครับอันนี้นวะนี่ก็แปลว่าก้าวนะที่จริงควรแปลว่าใหม่คือเพิ่งเหมือนกับเพิ่งเกิดนะคือไม่ได้มองว่ามีอดีตชาติอะไรหรอกนวะตัวนี้แปลว่าใหม่เหมือนกับเพิ่งเกิดนะครับเพราะฉะนั้นว่าสัตว์เหล่านี้เหมือนกับเพิ่งเกิดเท่านั้นเองนะครับนะก็เพราะเหตุที่ภิกษุผู้เห็นทั้งสองอย่างย่อมก้าวล่วงทิฏฐิแม้ทั้งสองได้คือเห็นทั้งจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะครับเห็นสมมติว่าเห็นจุติของอดีตชาตินะครับมาเห็นจุติปฏิสนธิในภพใหม่เห็นจุติในชาตินี้แล้วก็เห็นปฏิสนธิเป็นต้นในภพใหม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะภิกษุผู้เห็นทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับย่อมก้าวล่วงแม้ทิฏฐิทั้งสองอย่างคือทั้งอุเฉททิฏฐิและนวสัตตปาตุภาวะทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นทัศนะนั้นของภิกษุนั้นจึงเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธินะครับอันนี้จึงที่เรียกว่าเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็ลักษณะของประเภทเพราะนี้มีกรรมสกตาด้วยนะครับก็คือปัจจยปริกหายานหรือปฏิจจสมุปบาทเขาจะมั่นคงนะครับเพราะว่าไอ้จุติและปฏิสนธิเนี่ยโดยเฉพาะปฏิสนธิในภพใดเป็นต้นเนี่ยก็เนื่องด้วยกรรมทั้งหลายนั่นเองก็ภิกษุผู้เป็นพุทธบุตรนี้ย่อมเห็นทั้งสองอย่างคือเห็นสัตว์ทั้งที่กำลังจุติและสัตว์ที่กำลังอุบัติด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทิพจักษุชื่อว่าวิสุทธิบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิโดยมองเห็นสัตว์ผู้จุติและอุบัติเนี่ยนะครับมองเห็นทั้งเกิดและตายเพราะฉะนั้นการพิจารณานี่นะครับโดยความเป็นขันธ์ห้าเนี่ยนะครับที่พิจารณาทุกขสัตว์เนี่ยนะเขาเริ่มพิจารณาตั้งแต่ชาติปิทุกขาเลยนะครับชาติปิทุกขาจนถึงมรณะปิทุกขังเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายว่าในระหว่างนี้นี่นะครับในระหว่างจากเกิดไปถึงกายตายเนี่ยประกอบด้วยโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะครับทีนี้มันไม่ได้มีชีวิตแค่ชาตินี้ภพนี้ภพเดียวนะครับจากปฏิสนธิมหาจุติเท่านั้นมันมีว่าหลังจากจุติไปแล้วก็จะมีปฏิสนธิอันใหม่อีกนะครับแล้วก่อนที่จะมาปฏิสนธิอันนี้ก็มีจุติอันเก่านะครับเพราะฉะนั้นจุติปฏิสนธิจุติปฏิสนธิจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเนี่ยนะครับเวียนไปในลักษณะนี้นะผู้ที่มีความเห็นในลักษณะนี้เรียกว่าผู้ที่มีความเห็นที่บริสุทธิ์นะครับนะเป็นยถาภูตญาณทัศนะเป็นความเห็นที่ถูกต้องอย่างบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่เห็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นความเป็นไปแห่งสังสารวัฏนะครับตามแนวปฏิจจสมุปบาทเลยนะครับเพราะว่าอวิชชามีสังขารจึงมีสังขารมีวิญญาณจึงมีเป็นต้นนั่นเองนะครับอันนี้ถึงขยายคำว่าที่ประจักษ์สู่อันบริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะว่ารู้ทั้งจุติและปฏิสนธิละได้ทั้งอุเฉททิฏฐิและนวสัตตปาตุภาวะทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ประจักษ์สู่ชื่อว่าวิสุทธิหรือบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเพราะเว้นจากอุปกิเลส11อย่างนะครับเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าที่ประจักษ์สู่เนี่ยนะครับชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วเพราะไม่เข้าไปเศร้าหมองด้วยอุปกิเลส11อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับว่าดูก่อนอนุรุทธะเราย่อมรู้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสของจิตดังนี้แล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียได้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นอุปกิเลสนะครับเป็นเครื่องเศร้ามองของจิตอย่างที่สองก็คืออโยนิโสมนสิการก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตนะครับสามถีนมิทาก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตสี่นะครับความหวาดเสียวอันนี้ก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตนะครับห้าความเย่อหยิ่งก็เป็นเครื่องเศร้ามองของจิตหกก็ความชั่วร้ายชั่วร้ายนี่บาลีว่าไงครับเนี่ยนะที่พูดถึงอุปกิเลสของจิต11อย่างนะครับ นะข้อ1วิจิกิจฉา2อโยนิโสมนสิการ3ถีนมิทะ4ความหวาดเสียว5ความเย่อหยิ่ง6ความชั่วร้ายนะทุตถุลังนะครับความชั่วนะนะครับแล้วก็7นะครับความเพียรที่ปรารภเกินไปนะครับ8ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป9นะครับตัณหาที่คอยกระซิบ10นะครับความสำคัญภาวะว่าต่างกันแล้วก็11นะครับลักษณะที่เพ่งเกินไปที่จริงแล้วพระพุทธองค์เนี่ยนะครับตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระองค์ผ่านพวกนี้ทั้งหมดนะครับพระองค์วิจัยพวกนี้ทั้งหมดเลยนะว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปกิเลสของจิตนะครับแล้วพระองค์ก็ขจัดสิ่งเหล่านี้เสียนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะครับคำว่าบริสุทธิ์นี่ก็คือไม่มีอุปกิเลสทั้ง11อย่างนี้เข้าไปทำให้จิตเหล่านั้นเศร้าหมองเลยเชื่อว่าก้าวล่วงจักษุอันเป็นของมนุษย์เพราะเห็นรูปได้ไกลเกินกว่าทัศนวิสัยอันเป็นอุปจาระของมนุษย์เพราะมนุษย์ก็จะมองเห็นแบบตาเปล่าตาธรรมดาทั่วไปก็จะเห็นอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าก้าวล่วงจักษุอันเป็นของมนุษย์เพราะก้าวล่วงมังสะจักษุอันเป็นของมนุษย์คือตาธรรมดาธรรมดาแบบมนุษย์ด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงเสียซึ่งจักษุของมนุษย์นั้นบทว่าสัตเตปัสสติความว่าย่อมเห็นคือมองดูได้แก่เล็งเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายเหมือนมนุษย์มองดูด้วยมังสะจักษุก็เหมือนกับเห็นกันอยู่นี่นะครับในบทว่าจวะมาเนอุปัชมาเนนี้ท่านแสดงความว่าในขณะที่จุติหรือในขณะที่อุบัติพระอริยบุคคลไม่สามารถจะเห็นได้แม้ด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ที่จริงนะจุติจิตกับปฏิสนธิจิตเนี่ยพระอริยเจ้าท่านมองไม่เห็นหรอกครับเนี่ยนะเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าที่พูดว่าจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะครับหมายเอาสัตว์ใกล้จะจุตินะคำว่าจุติหมายถึงเอาพวกที่ใกล้จะจุตินะครับว่าจักจุติในบัดนี้นะครับสัตว์เหล่านั้นประสงค์เอาว่ากำลังจุตินะครับเช่นก่อนตายสักวินาทีหนึ่งอะไรลักษณะเนี่ยนะไอเอาเน้นไปที่ตรงนั้นนะครับและสัตว์เหล่าใดถือปฏิสนธิแล้วหรือเกิดแล้วในบัดเดียวนี้สัตว์เหล่านั้นท่านประสงค์เอาว่ากำลังอุบัติคือหลังจากปฏิสนธิแล้วไม่ใช่ขณะจิตอันนั้นนะครับอันในขณะจิตอันนั้นผู้ที่จะอธิบายได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระอริยบุคคลย่อมเล็งเห็นสัตว์เหล่านั้นผู้กำลังจุติผู้กำลังอุบัติเห็นป่านนี้นะครับคือก่อนจะตายนะแต่ว่ามันแวบเดียวเท่านั้นแหละครับแล้วก็หลังเกิดแวบเดียวนั่นนะท่านอย่างถึงขนาดนั้นแต่ว่าโอ้ไอขณะปฏิสนธิเนี่ยจิตดวงนั้นเท่านั้นเท่านั้นอย่างนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ตายแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นต้นเนี่ยนะครับอธิบายว่าหีเนนะครับซามเนี่ยนะหมายความว่าไปเกิดในภพที่น่าดูหมิ่นน่าดูแคลนด้วยสามารถแห่งชาติตระกูลโภคะเป็นต้นเพราะประกอบด้วยผลของโมหะนะครับนะหมู่สัตว์ที่เลวเนี่ยนะเพราะเป็นผลของโมหะนะโมหะเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลที่เลวที่น่าดูหมิ่นที่น่าเหยียดย้ำตระกูลก็ถ้าเป็นมนุษย์ก็ตระกูลต่ำนะครับชาติซามนะครับชาติที่ใครร้องยี้เลยนะเช่นเอธิโอเปียเนี่ยนะครับใครแม้ไปเที่ยวก็ไม่อยากไปกันแล้วนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตระกูลก็ตามโภคะเนี่ยนะเป็นผลของโมหะนะครับหรือว่าถ้าประณีตอ่ะประณีตอ่ะความว่าตรงกันข้ามกับเลวซามนั้นเพราะประกอบด้วยผลของอโมหะนี่เป็นผลของปัญญานะครับเพราะทำให้ชาติตระกูลแล้วก็โภคะเป็นต้นเนี่ยดีบทว่าสุวรรณีประกอบแล้วด้วยวรรณะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพราะประกอบด้วยผลของอโทสะนะครับคนที่มีผิวพรรณงามนั้นแสดงว่าเป็นผลของเมตตานั่นเองนะครับทุพพรรณีความว่าประกอบด้วยวรรณะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเพราะประกอบด้วยผลของโทสะนะครับของผมเนี่ยดูผิวแล้วน่าจะใช่เลยนะครับผมนั่งนับดูนะในมือเนี่ยนะครับผมมีตำหนิที่หน้าดูตำหนิแล้วประมาณ100กว่าแห่งนะครับในมือทั้ง2ข้างเนี่ยนะนับแต่ละนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยโหยนะครับมันมีแผลเป็นตั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็ดูโหนี่ไม่ใช่ผลบุญเลยนะเนี่ยนะครับนี่ผลบุญนะมันนำมาเกิดนะยังมีรอยบิ่นรอยโอ้มันได้เรื่องอะไรแล้วเลยนะครับนี่เป็นผลของไม่ใช่เมตตาแน่นอนนะครับโทสะแง่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบตราบาปได้เลยนะโอ้โหนี่ไม่ใช่ผลบุญนะเนี่ยท่านอย่าประมาทนะนี่ดีแล้วว่างั้นน่ะนะถ้าประมาทปล่อยให้โทสะกำเริบเสบสารหนักกว่านี้อีกนั่นอธิบายว่าคนรูปไม่งามนะครับถ้าผลโทสะนะ แต่ถ้าหากว่าผลของโทสะแล้วก็เป็นคนรูปงามนะครับดูตรงไหนก็น่าดูน่าชมโอ้ยนั่งชมได้ทั้งวันไม่เบื่อเนี่ยนะแต่ก็อย่าไปติดอีกแล้วกันล่ะบทว่าสุขเตนะครับคือเกิดในสุขติได้แก่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากเพราะว่าประกอบไปด้วยวิบากของอโลภะนะเกิดในตระกูลร่ำรวยหรือตระกูลยากจนเนี่ยนะบทว่าทุกขเตความว่าไปสู่ทุกขติตกยากหรือยากจนไม่มีข้าวและน้ำไม่บริบูรณ์เพราะประกอบไปด้วยผลของโลภะนะครับไปเกิดเป็นคนอดอยากหิวโหยเนี่ยนะนี่เป็นผลของโลภะบทว่ายะถากรรมมูปะเคความว่าในหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมตามที่ตนสั่งสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วสั่งสมโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยนะครับมันมีอิทธิพลต่อชาติตระกูลความสูงความต่ำความดำความเขานะครับรูปงามรูปใหม่งามมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยฉลาดเฉลียวได้ดีตกยากสุขติทุกขตินี่นะครับเนื่องมาจากโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะนะครับ ขอการพูดถึงเรื่องโลภะเนี่ยบางคนไปเกิดในตระกูลที่ไม่ร่ำรวยนะแต่ว่าเกิดไปค่อนข้างจะสบายสบายยังไงครับก็พ่อแม่เขาก็ไปกู้หนี้มาให้จะใช้จะจ่ายอะไรส่งเรียนอะไรเขาก็หามาให้สบายหมดคนที่ลำบากนี่คือพ่อแม่แต่ว่าคนที่สบายลูกนี่ลูกเป็นผลของบุญอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ก็ผลบุญของลูกนะครับทำให้เกิดมาสบายนะแต่พ่อแม่ก็ไม่ใช่ผลบุญนะที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นต้นเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าลูกนี่ทำบุญมาไม่สมบูรณ์นะครับทำบุญมาไม่ดีพอนะตอนทำบุญก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทรัพย์สินที่มาเลี้ยงตัวเองก็ยังเป็นทรัพย์สินที่ไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับแสดงว่าตัวเองก็บุญไม่ดีนักนะครับพ่อแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับส่วนผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็นะครับแสดงว่าทำเหตุมาไม่ค่อยดีนักนะครับจะต้องอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นว่าอดีตทำมาไม่ดีแล้วก็ได้ดูปัจจุบันด้วยนะครับว่าอนาคตก็พอจะพยากรณ์ได้ว่าชาติหน้าเนี่ยควรจะเหนื่อยทักวันนี้หรือเหนื่อยเท่านี้ดีนะครับก็เนื่องจากเหตุในปัจจุบันนั่นเองนะครับคือของเก่ามันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันทำเสร็จสิ้นไปแล้วแล้ววิบากมันก็ให้ผลแล้วเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับให้เราได้มองสะท้อนถึงตราเก่าที่เคยทำมาไว้นะครับและจะได้ปั๊มอันใหม่ลงไปนี่ว่าจะทำอะไรดีนะครับบรรดาบทเหล่านั้นกิจของทิพจักษุพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยบทเมียที่ว่าปุริมีหิจวมานีดังนี้ก็ด้วยบทนี้เป็นอันพระองค์ตรัสถึงกิจของญาณที่ต้องนำเข้าไปกำหนดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมหรือว่ายะถากรรมมูปคญาณ นะครับญาณที่ยังถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะและลำดับแห่งการบังเกิดขึ้นของญาณ นี้ดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอาโลกกสินก่อนนะครับทำที่ประจักษ์สุนี้ต้องอาศัยอาโลกสินนะครับแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังนรกเบื้องล่างนะครับย่อมเห็นเหล่าสัตว์นรกกำลังเสวยทุกอย่างมหันต์การเห็นนี้เป็นกิจของทิพจักขุญาณอย่างเดียวก็ภิกษุนั้นมนสิการอยู่อย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านี้กระทำกรรมอะไรเนาะแลจึงเสวยทุกเช่นนี้ลำดับนั้นญาณ มีกรรมนั้นเป็นอารมณ์ว่ากระทำกรรมชื่อนี้จะเกิดแก่ภิกษุนั้นนะครับนี่เรียกว่ายะถากรรมมูปคญาณ นะครับเห็นก่อนแล้วก็ปารภว่าทำกรรมอะไรมาก็รู้เลยอ๋อกรรมนี้กรรมนี้กรรมนี้มานะครับนี่ถ้าสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเราเล่าให้ฟังหมดเลยสมบัตินี้ทำเหตุอย่างนี้อย่างนี้มานะไปดุอย่างนั้นอย่างนี้มาเลยนี่ผิวพรรณแบบนี้นะสมัยนั้นตนีอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าให้ฟังหมดเลยทั้งนี้นะครับมันอย่าไปทำใหม่อีกนะในเบื้องบนก็เหมือนกันนะครับว่าภิกษุเจริญอโลกกสินมุ่งหน้าตรงไปยังเทวโลกยอมเห็นสัตว์ทั้งหลายในสวนนันทวันสวนมิกสกวันและสวนปารุสกวันเป็นต้นกำลังเสวยสมบัติอยู่แม้การเห็นนี้ก็จัดเป็นกิจของทิพจักขุญาณเหมือนกันภิกษุนั้นก็มนสิการอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่านี้กระทำกรรมอะไรเนาะแลจึงเสวยสมบัตินี้ลำดับนั้นเธอจะเกิดญาณที่มีกรรมนั้นเป็นอารมณ์ว่าทำกรรมชื่อนี้นี้ชื่อว่ายะถากรรมมูปคญาณญาณที่จะต้องเข้าถึงญาณที่จะเข้าไปกำหนดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมนะครับแม้ยถากรรมมูปคญาณ นี้ก็ไม่มีการแยกบริกรรมแม้อนาคตังสยานก็ไม่มีการแยกบริกรรมเหมือนยถากรรมมูปคญาณ ฉะนั้นญาณเหล่านี้มีทิพคุทิพจักขุญาณเป็นบาททั้งนั้นย่อมสำเร็จพร้อมกับทิพจักขุญาณคือถ้าทำตาทิพได้นะครับก็จะมียถากรรมมูปคายานและอนาคตังสยานสามารถที่จะอย่างรู้อนาคตได้นะครับนะครับส่วนคำว่าทำกายทุจริตเป็นเหตุให้ไปตกนรกนะครับสุจริตเป็นเหตุให้สุคติโลกสวรรค์นี่ก็เคยเรียนมาแล้วกันทั้งนั้นนะครับมันท่านบอกว่าเคยพูดไว้แล้ว โอเคครับคำว่าไม่แยกบริกรรมหมายความว่ายังไงครับ ก็ไม่ต้องไปฝึกฝนไม่ต้องไปทำอภิญญาอย่างอื่นเป็นพิเศษอะไรนะครับคือสำเร็จเป็นผลพวงมาจากทิพจักขุอยู่แล้วนะครับคือถ้าได้ทิพจักขุนะญาณเหล่านี้ก็ได้แน่นอนว่างั้นนะแต่จะมีแรงมีกำลังมากจะระลึกได้ไกลได้ใกล้ก็สุดแท้แต่บุญอย่างอื่นๆด้วยนะครับในวาระนี้วิชาที่สัมปยุตด้วยทิพจักขุญาณชื่อว่าวิชาอวิชาที่ปกปิดจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าอวิชาคำที่เหลือก็มีในดังกล่าวแล้วส่วนในวิชาที่3นะครับวิชาที่3ก็คืออาสวัคคายานนั้นพระองค์ตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอได้บรรลุวิชาที่3นี้กำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วสมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปียนมีตนส่งไปอยู่นี่นะครับนะท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาหรือเกี่ยวกับเรื่องการแทงตลอดอริยสัจนั้นก็เคยอธิบายมาแล้วทั้งนั้นนะครับท่านก็ไม่มีอะไรพิเศษส่วนข้อความในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวผู้ระลึกถึงชาติก่อนได้เห็นทั้งสวรรค์และอบายและถึงความสิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะเพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นผู้มีวิชาสามนะครับด้วยวิชาสามว่าเป็นพราหมณ์เราไม่กล่าวบุคคลอื่นผู้มีการกล่าวตามที่เขากล่าวไว้ว่าเป็นพราหมณ์นะครับในคาถาทั้งหลายมีความย่อดังนี้ว่าภิกษุใดได้รู้แล้วคือได้บรรลุซึ่งปุพเพนิวาสยานตามที่กล่าวแล้วได้แก่รู้โดยทำให้ปรากฏตามนัยยะที่กล่าวแล้วคือระลึกได้ทั้งหมดนะครับบทว่าโยเวที่ก็มีอธิบายว่าภิกษุใดกระทำปุพเพนิวาสยานให้ปรากฏดำรงอยู่แล้วนะครับคือระลึกชาติได้นะหรือว่าย่อมเห็นสวรรค์กล่าวคือเทวโลก26ชั้นและอบาย4อย่างด้วยทิพจักขุอันนี้ก็วิชาที่2บทว่าอัฏฐะความว่าต่อแต่นั้นเธอถึงบรรลุพระอรหันต์กล่าวคือความสิ้นไปแห่งชาติหรือพระนิพพานนั่นเองลำดับนั้นเธอรู้สัจธรรมทั้ง4อันพระอริยบุคคลพึงรู้ด้วยมรรคปัญญาที่ตั้งมั่นเพราะอภิญญาชื่อว่าอยู่จบพรหมจรรย์คือประสบความสำเร็จแล้วเพราะเสร็จกิจแล้วชื่อว่าเป็นมุนีคือเป็นพระขีณาสกเพราะประกอบด้วยโมนยธรรมนะโมนยธรรมทางกายวาจาใจนะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชา3เพราะประกอบด้วยวิชา3ตามที่กล่าวแล้วเพราะลอยบาปได้แล้วโดยประการทั้งปวงด้วยวิชาที่3ต่อแต่นั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นเราตถาคตจึงเรียกภิกษุนั้นแหละว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชา3เราตถาคตไม่เรียกคนอื่นคือคนผู้มีการกล่าวตามที่เขาเรียกขานได้แก่บุคคลอื่นผู้ท่องบทแห่งมนมียชุเวทเป็นต้นนะครับว่าเป็นพราหมณ์ผู้มีวิชา3เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นยอมรับพราหมณ์ผู้อะไรครับครับผู้ได้วิชา3มีระลึกชาติได้เป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นพราหมณ์ในที่นี้นะครับ โอเคครับเทวโลก26ชั้นนี่ท่านหมายถึงพรหมโลก ก็นับตั้งแต่ชั้นดาวดึงชั้นจาตุมเป็นต้นไปนะครับอรูปภพ อรูปภพ ครับผมเว้นอบาย4นะครับเป็นต้นนะครับขออภัยนะครับเพราะว่าอรูปภพก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะด้วยที่ประจักษ์สูนะแต่ก็รู้ด้วยอย่างอื่นนะเนาะ